राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चे महाराज। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 15 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। खास बात है अपने को समझने की, मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। ये अपने शरीर है और आप है, ये तू है। आपका शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश है। आप चेतन है, ये शरीर जड़ है। जड़ शरीर अपना नहीं है, खास बात ही है। और इसे जानने के लिए बहुत बढ़िया युक्ति हमें ये मालूम दी है, जो मिलती है और दूर हो जाती है वो अपनी चीज नहीं होती। सदाई ये बात याद रखो। मेरे ये युक्ति बड़ी बढ़िया मालूम दी, अच्छी युक्ति है। जो चीज मिलती है और दूर हो जाती है, मिलती है फिर दूर हो जाती है, वो अपनी नहीं होती। अपने चीज वो है जो अपने साथ रहती है, पहले से मिली हुई रहती है। पहले से ही मिली होती है, अरे मिली ही रहेगी। ऐसे एक परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे। सदा हमारे साथ रहने वाले परमात्मा है, एक बात। दूसरी बात, हम ही वंश हो, हम भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मनुष्य शुक्राशी, तो भगवान के साथ है, उनके अंश हैं और वो साथ में रहते हरदम, तो वो हमारे हैं, दूसरी चीज हमारी नहीं है। ये बात ठीक तरह से आप जान लें, इसमें शंका करें, पूछें बार बार, तो बहुत अच्छा है। इस बात को निर्णय कर रहे हैं कि शरीर हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता ही रहता है। और प्रभु कभी बदलते ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं। सर्गे बिनु बजायते प्रणय न विचंद, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। आप नित्य रहते हैं, भगवान नित्य रहते हैं, भगवान के साथ ही आप है, आपके साथ ही भगवान है, और भगवान के आप अंश है, भगवान अंशी है, वर्मा परम पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर के है भी उनके, साथ भी उनके रहते हैं, है भी उनके ही और साथ भी उनके ही रहते हैं। पर वो साथ रहते हैं, हमारा साथ कभी छोड़ा नहीं और छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकते नहीं। हमारा साथ छोड़ना वे साथ भी नहीं, चाहे तो भी छोड़ सकते नहीं, हमारे से अलग हो सकते नहीं। परमात्मा के है हम, हमारे कैसे अलग हो जाएगा। हमारी गलती ये होती है उस परमात्मा को अपना नहीं मानते। मेरी प्रार्थना है कि अपने भगवान न दिखे तो भी आप अपने मान लो। जैसा छोटा बालक है वो समझता नहीं, समझता नहीं, माँ कोई नहीं समझता, माँ क्या है, पर थोड़ा समझने लगता है तो फिर अपनी माँ को माँ मानता है, मेरी माँ है। ये पता नहीं माँ क्यों है, ये कोई पूछे माँ तेरी माँ क्यों है, ये तो है यूं ही कहेगा। कारण नहीं बता सकता कि मैं इनसे पैदा हुआ हूँ, इनका दूध पीता है, मैं इन गोदी में खेलता हूँ, मेरी माँ है, मेरी रक्षा करती है, ये बातें जानता नहीं, परंतु माँ है, मेरी माँ है, ऐसा मानता है। जैसे वो मानता है मेरी माँ है, कृपा करके ऐसे भगवान को मानो, सदा की माँ भगवान है। अब एक मान लो, आप स्वीकार कर लो, ये तो आप मानते ही हैं। मैं जो कोई बात कहता हूं अपने लिए हित की बात कहता हूं, आपके अहित की बात नहीं कहता। आप इसको मानते हैं, आप जानते हैं, और मेरी भी नीयत ऐसी नहीं है कि आपको धोखे की बात कहूं। तो भगवान को अपना मान रहे हैं, केवल मेरे हैं भगवान। जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे मान रहे हैं। बाप को किसी ने देखा नहीं है, माँ ने किसी को देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा। से हम माँ मानते हैं, मन किसी को याद है, बहनों को, भाइयों को, किसी को भी, कि भाई ऐसे माँ के वतन हुआ, इस बात हम माँ के हैं। किसी को याद नहीं है, किसी याद भी तो बताओ, किसी को भी याद हो तो बताओ कि मेरे को याद है, मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है। बिना याद बिना पहचान मानते हैं, जैसे भगवान को, जैसे माँ बाप को अपना मानते हैं, जो भगवान को अपना मान रहे। आपके बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। भगवान अपने हैं और अपना कोई याद नहीं, अपना कोई नहीं है, भगवान अपने हैं। और जब कभी आप बताते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। देवताओं में पृथ्वी की आफत हुई, देवताओं में आफत आई तो भगवान को पुकारा। जब कभी अच्छे आदमियों में आफत आती है तो भगवान को पुकारते हैं, और भगवान भी सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनको अपना माता पिता माने तो क्या अर्ज है। ये श्लोक बड़ा बढ़िया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवताओं के देवता, आप मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुंबी है, प्रेमी है, आप है मेरे। और ऐसा मान लो नहीं अपना तो आप तो मैं जरूर रक्षा करेंगे। और ये सब चाहते हैं कि मेरे कोई रक्षा करने वाला हो, और रक्षा करने वाले भगवान मौजूद है और सबके ऊपर कृपा रखते हैं। सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर मेरी बरोबर दया है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं। पैदा की हुई प्रकृति तो अपरा प्रकृति है वो भी भगवान कहते मेरी है, और मेरे कहते कहते हुए भी ये कहते हैं न तुम तेजु ते मई, तीनों गुण मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। पर मनुष्यों के लिए कभी कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं है। अपरा प्रकृति भी भगवान की और परा प्रकृति भी आप जीव रूप आप भगवान के, पर परा प्रकृति को मेरे है, मेरे को प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया हुआ सब मेरे प्यारे है। अपना बालक हरेक माँ बाप को प्यारा होता है, जो माँ बाप है उन माँ बाप को हरेक अपना बालक प्यारा होता है, ऐसे हम प्यारे हैं भगवान को, भगवान ऐसा कहते हैं, तो आप कृपा करके ऐसा मान लें। सत्संग के लिए आप आए हैं, घर का काम धंधा खोटी किया है और रोजना समय लगाते हैं, भगवान में आप रहते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, उनको याद भी करते हैं, अगर उनको अपना मान ले तो भी बढ़िया होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान को अपना माने, भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा मान लो, केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर लो। जैसे आपकी लड़की आपके घर को अपना मानती है और जब ब्याह देते हैं तो ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में कह देते बेटा तेरे ये पति है, बड़े प्यार से बड़े स्नेह से अपनी कन्या मान करके अपनी प्यारी पुत्री मान करके तेरे बेटा ये तेरे पति है, अब ये तेरा घर है वहां जाना है, तो वह लड़की ये स्वीकार कर लेती है कि वह मेरी पति है और सदैव अपना मानने लग जाती है, और इतने मानती है इतने मानती है कि जो आपको भूल जाती है, फिर माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, परदादी बन जाती है, परनानी बन जाती है, बूढ़ी हो जाती है, उसको ये याद ही नहीं आता कि मेरा घर वो है, मैं वही बेटी हूँ, याद ही नहीं आती। देखो आप लोगों के घर की सबके घरों की बात बता रहा हूँ, आपके सबके घरों की बात कहता हूँ, पीहर में बैठी है, एहसास रहे में तकलीफ होती है तो वो कहती है कई माना माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है। ये बात कभी भी आपने अपने शास्त्र में पीर के लिए कही है क्या? ध्यान लो, कभी भी आपने क्या ये बात कही है कि मेरे भाई की चिंता होती है, मेरे बहन की चिंता होती है, उन्हें जरूरत है, पति से देवर से जेठ से किसी ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे को पहुंचा दो, मेरे भाई की तकलीफ होती है, कभी नहीं कहती। वह जन्मी हो बड़ी हुई हो प्यार पाया है, माँ बाप का प्यार पाया है, माँ बाप का खर्चा लगा है, उन्होंने आपका ब्याह किया है, दहेज दिया है, प्यार किया है, इतना होने पर भी कभी उस घर की चिंता होती है क्या? अगर होती हो तो कहो, बोलो, और केवल मानते हो और आपके पास क्या है बताओ। ब्राह्मण ने अग्नि की साक्षी में मंत्रों को साथ में तुम्हारा कह दिया कि भाई देखो बेटा ये तुम्हारे पति है, तुम्हारा घर अब ये है, अब वो पीर वाला घर तेरा घर नहीं है, यह बात आप मानते हो नहीं, सब मानते, सब बैठे दूसरे सब किसी के पास बात मानती है। ऐसे ही मेरे कहने से एक ब्राह्मण के चरण से मान लेते हो, एक साधु के चरण से मान लो। मैं हाथ जोड़ करके प्यार से स्नेह से कहता हूं, आप वहां जोड़ना अच्छा नहीं लगे तो यही कहता हूं, आपको ठीक लगे जो कह दूंगा, लेकिन आप हुक्म दे लो अच्छा हुक्म दे दू। बहनों आप लोग भगवान को अपना मानो, भगवान अपने हैं, प्रेम से कह दू, आज्ञा दे दू, हुक्म दे दू, आप कौन से कह दू, सच्ची बात है कि भगवान के देव मैं मानस हो। वो समझी महाराज कहते हैं कि ईश्वर जीवन अभिलाषी स्वर्णमृत सकल जग माए सुन प्रभु परमात्माए सुर नर मुनि सबकी अनीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी। हे बिना हेतु इत करने वाले हमारे दो है, एक भगवान है एक महात्मा। भगवान के तो प्यारे हैं, तो भगवान के प्यारे गोस्वामी महाराज कहते हैं ईश्वर सुविधासी, और भगवान खुद गीता में कहते हैं ममे वर्षो जीव लोग जीवन। तो माताओं बहनों से भी कहते हैं, भाइयों से भी कहते हैं, तो भाई लोग कृपा कर मान लें कि हम भगवान के बेटा है, बहनों मान लें हम बेटी भगवान की है। ऐसा मान लो तो बड़े लाभ की बात है। और ये बात आप जैसे मानते हो आपके जची हुई है कि स्वामी जी कहते हैं वो हमारे लिए ठीक कहते हैं, और इसी विश्वास से आप आते हो, इतने इकट्ठे होते हो तो आप क्यों होते हो, क्या आपको भोजन मिलता है, क्या आपको कपड़े मिलते हैं, क्या आपको पैसे मिलते हैं, क्या आपको मिलता है। सच्ची बात आप मानते हो, हम भी मानते हैं, लोग भी मानते हैं, भाई ठीक बात कहते हैं, हमारे हित की बात कहते हैं, आपने खर्चा लगाया है, इतना पंडाल बनाया है, इतना आरंभ किया है, इतना सब विश्वास आपको है, तो थोड़ी सी और बात ये आप मानते हो सभी, थोड़ी सी ये बात स्वीकार कर लो कि हम भगवान की बेटा बेटी है, परमात्मा है हम, ऐसा मान लो स्वीकार कर लो। माँ बाप को मानते हो नहीं, मेरे कुटुंबियों को मानते हो आप, और आप उपासना क्या प्रभाव है, केवल मानते ही हो, और आप उपासना क्या है, आप परमात्मा के हैं, ऐसे आप कृपा करके हम भगवान के हैं ये मान लें, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी बढ़िया, केवल ये मान लें। आज का तमाशा कराना, हमारा तमाशा करना, अपन संयोग संयोग हुआ, लाखों लाखों रुपये आपके लगते हैं, इतना खर्चा होता है, तो आपको इतना खर्चा लगा के लाभ तो लेना चाहिए नहीं, ये तो खर्चा इतना लगता है हमारे का, इतना खर्चा लगा फिर हम लाभ फिर वंचित रह जाए, क्यों रह जाए वंचित। भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से जाना है, आप भगवान को अपना मान लें, भगवान मेरे हैं, आप सब मान लें, सबको कहते हैं भगवान, मनुष्यों को केवल नहीं कहते हैं, मात्र जीव को जीव भूत सनातना, जीव मात्र, पशु पक्ष भी आ गए, वृक्ष भी आ गए, भूत वेद पिशा भी आ गए, जीव जंतु भी आ गए, बड़े जहरीले सांप विश्व भी आ गए, सब आ गए, सबको मैं कहता हूं, तो सबको तो इतनी समझ नहीं है। मनुष्यों के समझ नहीं है तो वे नहीं माने तो उनको इतना उलाना नहीं है, उड़ना नहीं है। आप नहीं माने तो ये आपको उलाना दिया जाता है कि आप क्यों नहीं मानते। इसमें कोई आपके तकलीफ की बात हो तो भाग बताओ, आपकी कोई खराबी होती हो तो वो बताओ, आपकी कोई उल्टी बात होती हो तो वो बताओ, नुकसान होता हो तो वो बताओ। नुकसान कोई नहीं है, एक बड़ा भारी लाभ है तो आप बात मान लो। आपने इतने रुपये खर्च किए, लाखों लाखों रुपये खर्च किए और आपने हमारा सम्मान किया, सबको बुलाए, हमारे को रखते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, लोग भी आते हैं, झूठते हैं सभी, तो भगवान को अपना मानने के लिए और काम क्या है बताओ, और बताओ यहाँ आने का और मतलब क्या है। भगवान को छोड़कर आपके हमारे और संबंध क्या है, हम क्यों बोलते हैं, आपको क्यों कहते हैं, आप क्यों सुनते हैं, सिवाय भगवान के और कोई अपना आपका हमारा संबंध है क्या, उसका कोई अपना आपका हमारा नाता है, क्या संबंध है। उन भगवान को अपना मान ले, केवल अपना मान ले, कोटि का खर्चा नहीं है और लाखों रुपये खर्च किए हैं वो सफल हो जाए, आपके रुपये सफल हो जाए, ऐसा समझ गया है हमारा करना सफल हो जाए, सब संतों का महात्माओं का करना सफल हो जाए, धर्म का करना सफल हो जाए, भगवान का भी ये सफल हो जाए, भगवान भी राजी हो जाएंगे। और संत महात्मा जितने हुए हैं, जितने हैं, जहां सुनेंगे सब राजी हो जाएंगे। संत महात्माओं की राजी से कितना प्रलाप होगा, उनकी प्रसन्नता मात्र से आपको हमारे को लाभ होगा। तो हम भगवान के हैं ये मान रहे हैं, स्वीकार कर लेंगे भगवान के हैं। ये जो प्रकृति का कार्य है, ये हमारे काम लेना है, ये सदस्यों की सेवा करना है, अपने लिए नहीं है। शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तीन बात है, तीन बात। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, और तीसरी बात है कि शरीर आपके लिए नहीं है। भाई लोग ध्यान दो, आपके लिए नहीं है शरीर, शरीर संसार के लिए है, संसार का है, आपका नहीं है। क्या आप रख सकते हो संसार को, शरीर को आप अपने मगती मर्जी मुताबिक बना सकते हो, क्या मर्जी मुताबिक रख सकते हो, क्या अपनी स्वतंत्रता इस संसार पर, इस शरीर पर आपकी स्वतंत्रता चलती है, क्या आपका अधिकार है किसको अपनी मर्जी मुताबिक रख दे, अगर है तो उसको बुखार न आने दे, इसको ज्यादा न लगने दे, इसको तकलीफ न होने दे, अपने हाथ में है। और कम से कम कम से कम कम से कम मरने तो दे ही नहीं, क्यों मरना चाहते हो, क्या सब पूछा जाए एकांत में, मरना चाहते हो क्या, मरना चाहते नहीं तो फिर मरते क्यों हो, तो यही कहोगे कि हमारे हाथ की बात नहीं, हमारा बस चलता नहीं, हमारी आशा चलती नहीं, हमारी बात चलती नहीं, तो इससे सिद्ध हुआ कि हमारा नहीं है। तो बेईमानी तो छोड़नी चाहिए, कम से कम सत्संग में जाकर के त्याग करना चाहिए, और त्याग करना हुआ आपसे तो कम से बेईमानी तो छोड़ दे। जो हमारी चीज नहीं है उन पर कब्जा करना, ये ईमानदारी है क्या? ये सोड़े बात है, सबकी सुबह हमारा है तो आप मरने नहीं जाएंगे क्या? बीमार होना नहीं जाएंगे? ये हाथ में है क्या? तो हमारा नहीं है शरीर, शरीर भगवान का है। हमारी चीजें जितनी मिली है संसार की सेवा के लिए मिली है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, जो कुछ आपके पास है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, आप में विद्या है, सामग्री संसार की सेवा के लिए मिली है। संसार की सेवा के लिए लगा भाई, कम से कम स्वीकार तो कर दे ये बात। सेवा कम हुए तो फिर कोई बात नहीं, फिर बढ़ जाएगी, परंतु मूल बात है उसको यथार्थ तो मान तो ले कि हमारे रुपये नहीं है, हमारी वस्तुएं नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमें अधिकार जमा नहीं सकते, अधिकार लगा नहीं सकते, मर्जी के मुताबिक इनको बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, तो अपना न मान करके संसार का माने क्या हर्ज है? हर्ज इसमें होता तो बताओ, आप खाओ पियो अच्छी तरह से, अपने काम में लो और दूसरों की सेवा भी करो, जैसे अपने काम में लेते हो ऐसे दूसरों की सेवा में, जो ब्राह्मण है, जो बालक है, जो बीमार है, जो आरक्षित है, जो निर्धन है, जो गरीब है, जो दुखी है, उनके सुख के लिए आप खर्च करो। आप जान जान करें उचित समझे जो खर्च करो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा खर्च करो, परंतु ये तो मानो कि हमारी नहीं है, ये चीजें वस्तुएं भी संसार की है, हमारी नहीं है, परमात्मा की है। देखो इन चीजों को तीन बात है, चाहे तो मान लो संसार की, चाहे मान लो भगवान की, चाहे मान लो प्रकृति की। प्रकृति की मान करके ऐसे अपना पिंड सुधार लो, अलग हो जाओ, और संसार की मान के संसारी सेवा में लगा दो, ओ भगवान की समझ करके निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जैसे आपका नौकर रहता है वो मालिक जैसे, मालिक की चीजें सब हमारे मालिक की चीजें हैं। अपने गांव से कोई आदमी आता है, उनको कहता है ये हमारी है, ये हमारी चीजें है, हमारी हमारे मालिक की चीजें है, ये मालिक ये मकान है, ऐसे ही आप मन से भगवान का मन हो, इसमें खुशी आप जो आप मान लो, बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान का मानना है, दो नंबर चीज दुनिया की मान लो, तीन नंबर चीज प्रकृति की मान लो, और अपनी मानो तो क्या अपने साथ ले जा सकते हो, अपने साथ रख सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हो, जब बना सकते नहीं, रख सकते नहीं, मर्जी मुताबिक कर सकते नहीं, तो फिर अपनी क्यों मानते हो? आपको ठीक मालूम होता हो संसार की, संसार की मानो, आपको मालूम होता है प्रकृति की है, माया है, माया की है, ऐसा मान लो। और सबसे बढ़िया बात है ये कि भगवान की है, भगवान की है। काटा लग जा तो उसके ऊपर चिंता मत करो, चिंता भगवान करो, मालिक की चिंता मालिक करो, मालिक है जो इसका वो करो चिंता, अपने क्यों करो? अपने जैसी परिस्थिति रखे उस रहो, राही विद राखे राम ताही विद रहिए, के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, बड़ी प्रसन्नता से आनंद से, ये सब चीजें भगवान की है, सब कुटुंब भगवान का है, सब मकान भगवान का है, सब रुपये भगवान के है, ऐसा भगवान का मानो तो क्या दे? ऐसी हमने कथा सुनी है, एक कथा सुनी है, एक भक्त है, भगवान के भक्त थे, उनके दर्शन करने लिए संत गए, साधु लोग गृहस्थी का दर्शन कर लिए भी वो भगवान का भगत है, चलो दर्शन कर ले। भगवान के प्यारे हैं, उनके दर्शन करने का पुण्य होता है, दर्शन करने से भी लाभ होता है। संत दर्शन से हम पातक चल रही, संत साधु हो जाए नहीं है, गृहस्थी अभी संत है, भगवान की सब मानते हैं भगवान के, तो उनके दर्शन करने से भी शांति मिलती है। तो संतों ने विचार किया, चलो भाई संत का दर्शन करें। तो गांव में गए, नाम पूछा, गांव में वो सेठ है, भगवान का भगत है, गांव वाला है, कहा है? तो लोगों ने बताया वो मकान है उस सेठ का, और अब वो सामने खड़ा है, बाहर आया हुआ सामने खड़ा, वो सेठ है, उसका मकान है, हमारे गांव में भगत है, ऊंचा भगत, अच्छा भगत है। संत गया जाकर पूछा, सेठ अमुक नाम आपका? हाँ हमारा, महाराज ये मकान आपका है? महाराज ठाकुर जी का है, मकान भगवान का है, मैं रहता हूँ, मालिक भगवान है। भीतर गए, बगिया है, मोटरा है, चीजा सुजा देखी, किसकी? हमारा क्या? भगवान की है महाराज, सच्ची बात है, भगवान की है। सब गए मकान देखा, बाल बच्चे देखे बैठे हुए, किसके हैं? भगवान के हैं, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी ने दिए हैं, ठाकुर जी के हैं। स्त्री पुत्र परिवार सबको कहते रह गए, भगवान के हैं ये, भगवान के हैं। तो साथ साथ में फिर साथ में सब मकान भगवान के हैं। ऊपर मंदिर बना हुआ था ठाकुर जी का, कि ये क्या है? ये ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ हमारे बल पूजा करते हैं, नित नियम करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये हमारी जगह है सत्संग भजन करने की। किसका है? भगवान का है। मंदिर किसका है? भगवान का है। मंदिर में गए, बड़ी सजावट, बड़ी सुंदर सजावटे, किसी ठाकुर जी की है। बर्तन पड़े थे सोने के चांदी के, ये बर्तन ठाकुर जी के बना, ये ठाकुर जी की सेवा सामग्री है, ये सब ठाकुर जी है। सब पूछी चीजें ठाकुर जी का गहना पहने है, ये गहना किसी का? ठाकुर जी का है। कपड़े बढ़िया बढ़िया, ये ठाकुर जी के है। उनके श्रृंगार की जितनी चीजें थी सब पूछे, किसी हमारा ठाकुर जी है? ठाकुर जी पूछे, अंत में ठाकुर जी बता, ये मेरे मेरा, ये ठाकुर जी मेरे, और सब ठाकुर जी की चीजें। ऐसे क्यों भाई? ठाकुर जी तुम्हारे पूछे, हमारी चीजें हमारी नहीं है। तो चीजों को सीधी अपने मानने से उसका जय चढ़ता है, जैसे सांप को पकड़ने से डर जाए तो जहर चढ़ता है, इससे शरीर के ऊपर जहर चढ़ता है। क्या मेरे इतना धन है, ये मेरे देश बेला, या तो है कुछ, ये रे मंदिर, ये मेरे दाती, ये मेरे सभी है, ऐसे जहर चढ़ता है, अभिमान आता है। तो ठाकुर जी के है, ये ठाकुर जी मेरे है, तो ठाकुर जी मेरे हुए, ठाकुर जी से मेरी भी हो गई। आपके लड़के की जो चीजें होती है वो आपके आप मानते हो हमारी है, हमारे लड़के की चीजें है, ऐसे ठाकुर जी की चीजें अपनी हुई। पर बीच में ठाकुर जी रहे, चीज का अभिमान नहीं होगा, जहर नहीं चढ़ेगा, वो जहर भगवान की है, वो तकलीफ भगवान की, आनंद आनंद मेरा, कैसी मौसी बात है, दुख तकलीफ सब भगवान की, वो ठाकुर जी मेरे, ठाकुर जी को अपना मानने से प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, वो प्रसन्नता हमारी, ऐसे मानते सब चीजें भगवान की। और ये ठाकुर जी मेरे और सब चीजें ठाकुर जी की, तो संत बड़ा राजी होगा, बड़े प्रसाद हमारा भोजन करो, ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे। और ठाकुर जी का प्रसाद पाने में देने वाले भी राजी हो, देने वाले भी राजी हुए, ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी प्रसाद का बड़ा महत्व है। प्रसाद सर्व दुखाना महावीर से हो जाए थे, प्रसाद से संपूर्ण दुखों में हानि होती है, ये बड़ी बड़ी कीमती बात है। भगवान का प्रसाद पाएंगे, आज ठाकुर जी का प्रसाद मिला है, बड़ी आनंद की बात है, ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद। संत बड़े प्रेम से पाया प्रसाद और बड़े राजी हुए, आज थे सेठ तो ने बड़ी कृपा करी, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, आज तो हम निहाल हो गए, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया, बड़े खुश हुए, सेठ भी खुश हुआ, या संतान ने भोजन कर दिया, बढ़िया बात है, ठाकुर जी का प्रसाद सार्थक हो गया हमारा, संतान ने भोजन किया। अब बोलो आनंद ही आनंद है, आप अपने कही नहीं, अगर इस तरह से आप मान लो तो क्या हर्ज है, आज से आप ऐसा मान लो, घर भगवान का है, मकान भगवान का है, कुटुंब भगवान का है, रुपये भगवान के है, सब चीज भगवान की है, हर्ज क्या है। आप उचित समझे तो ऐसा करें, अगर आपको भावे नुकसान में नहीं है, फायदे की बात है, आपकी पवित्रता की बात है, आपकी आपका दोष मिट जाएगा, अपवित्रता मिट जाएगी, अशुद्धिपना मिट जाएगा, परम पवित्रता आ जाएगी। आप तुलसीदास लेकर के तुलसीदास रखते, जितनी चीजों को सुना है सब तुलसीदास रख दिया, सब भगवान की भेंट कर दी, मकान पर गहना पर और भीतर फिर और मुंगोड़ी है, चावल है, दाल है, गेहूं है, बाजरा है, जो है, चना है, इन पर भी ठाकुर जी की तस्वीर, ठाकुर जी का तुलसी रख दी, छोरा छोरी पर भी तुलसी रख दी, बड़ों पर भी तुलसी रख दी और भगवान को अर्पण कर दी, तुलसी देव भगवान अर्पण कर दी, सब भगवान की है। कैसे निर्वाले होंगे, आपकी चिंता मिट गई, अपने होने से चिंता होती है, ठाकुर जी से चिंता होती ही नहीं, किसी किसी घटा लग जाए तो सुन लेते हैं, चिंता नहीं होती, क्यों नहीं होती, कि हमारी है ही नहीं चीज, चीज ठाकुर जी की है, ऐसे सब ठाकुर जी को सौंप दें, वो तो मन से राजी हो जाए, ऐसे कृपा कर दे, कृपा दुआ बहनों कहने, अगर आप जस जाए ठीक, तो नुकसान है नहीं, है लाभ की बात है, पवित्र बात है, आपकी सब चीज पवित्र हो जाएगी, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आप सत्संग करते हो सत्संग सफल हो जाएगा, सब ठीक ठीक है। यही भाई लोगों से कहना है, आपकी दुकान है, दुकान चीज है, ठाकुर जी को मानो, नफा ठाकुर जी का, नुकसान ठाकुर जी का, ठाकुर जी को मानो, काम अच्छी तरह करो, तत्परता से उत्साह से करो, अपने अपने घर का काम करते थे, अपने घर का नहीं, हम ठाकुर जी का काम करेंगे, ठाकुर जी का काम करेंगे, ठाकुर जी की तरफ रहेंगे, पंचामृत है ना हमारा पंचामृत, वो पंचामृत सफल हो गया, हम ठाकुर जी के हैं और घर सामग्री ठाकुर जी की है सभी, और काम धंधा ठाकुर जी का है, और भोजन करते हैं भोजन सामग्री ठाकुर जी का है, और परिवार है जो ये ठाकुर जी का है उसे पालन करते हैं, तो हम ठाकुर जी के एक बात, और ठाकुर जी दरबार में रहते हैं दो बात, और ठाकुर जी काम करते हैं तीन बात, ठाकुर जी का प्रसाद बात चार बात, ठाकुर जी के प्रसाद से ठाकुर जी का जितने माँ बाप भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार लड़का लड़की ठाकुर जी है उनकी सेवा करते हैं। ये पांच बातें अगर आज सेवा करते हैं भगवान का अर्पण करते हैं बड़ी बढ़िया बात है। ठाकुर जी देवी सब बात है, ग्रहण आता है, ग्रहण का समय बहुत बढ़िया है, सब ठाकुर जी को अर्पण कर दे। और उसमें बात ये रहे मन में कि महाराज आपकी चीज हम रखेंगे पवित्र, सब डाब रख दें पवित्र रखेंगे और हम पाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे तो आपका करेंगे, आपकी पवित्र चीज है, सब पर डाब रख दिया, सब तुष्ट कर दिया, सब चीजों पर, मकानों पर, चीजों पर, सब पर। ग्रहण के समय पोत पहर दूतावत देना, अपना धोती कपड़ा इतना पहना है, उसके सिवाय सभी भगवान को दे दिया, भगवान को अपन कर दिया, सब पवित्र चीज है। पवित्र चीजों का दान पुण्य करेंगे, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई साधु आएगा तो वो भी पवित्र हो जाएगा, उसको भी देंगे पवित्र हो जाएगा। यथा योग अच्छी तरह से बर्ताव करें, समझ रात बड़ा प्रेम का बर्ताव ऐसा करें। सब चीजें भगवान की, सब देश भगवान का। कमला देवी कमला देवी पिता देवो जनार्दन, माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन त्रयम। तीन लोग, ये हमारा देश है, माता हमारी कमला देवी है, पिता हमारे भगवान है, जिसने भगवान के भक्त है ये हमारे भाई बंधु है, कुटुंबी है, ऐसे रहोगे तो कितना आनंद होगा। नुकसान कोई सा हो तो बताओ, एक और ही खर्चा नहीं है और सर्वस्वरूप है भगवान का, हम भी भगवान के, स्त्री बच्चे भी भगवान के, कुटुंब भी भगवान का, बोझ हो गई, सब चीज भगवान की हो गई, पवित्र चीज हो गई। अब दान पुण्य करो तो पवित्र होगा, किसी साधु ब्राह्मण को दोगा तो वो भी पवित्र होगा, पवित्र चीज भावेगा वो भी पवित्र होगा। दुख है ही नहीं, संताप है नहीं, खर्चा है ही नहीं और सर्वस्व अर्पण कर दिया, खर्चा हुआ ही नहीं और सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व सब विश्व महाचल रहे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणा। राजा रघु राजा थे, रघु के आज अज के दशरथ जी और रामचंद्र जी, रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी के पिता अर्ज के पिता रघु राजा ने चारों तपे विजय करी सभी विजय करके घर पर आ गए और आज फिर जग किया सर्वस्व दक्षिण सब दर्जन। अदेयमासे त्रयमेव भूपते शशि प्रभु छत्र मुभे चामारे सर्वस्व दक्षिण सब विस्मृतमादर रे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम सर्वस्व दक्षिणम यज्ञ आदर रे। आरंभ किया सर्वस्व दक्षिण त्रयमेवासी अदेयमासी त्रयमेव भूपते, तीन चीजें आज थी शशि प्रभु छत्र चंद्रमा के सभागे छत्र उभे सामरे दुख समन और सब चीज अर्थ कर दे सर्वस्थ कर दे। इसको विश्वजित कहते हैं सब विश्वजित महाचर्य सर्वस्व दक्षिण सर्वस्व दक्षिण का ही होता है विश्वजित आग है ऐसा वर याग दिया। खूब आनंद से खूब प्रसन्नता से ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से सब यज्ञ किया सर्वस्व दे दिया और कुछ नहीं रखा तो ऐसा विश्वजित याग किया है। उसमें वर्तंतु शिष्य वर्तंतु ऋषि का एक शिष्य था और वो शिष्य है जैसे महाराज अपने गुरु जी से विद्या पढ़ कर गए 14 विद्या पढ़ी सब विद्या पढ़ी सब विद्या पढ़ कर गए कहा महाराज आप दक्षिणा दो मैं दक्षिणा देता देना चाहता हूँ। गुरु जी जानते थे ब्राह्मण है पास में कुछ है नहीं क्या देगा कहते बेटा तुमने पढ़ लिया मैं इसी में सक्ष हो गई सब कुछ हो गया तुमने दिया सब ले लिया सब हो गया नहीं महाराज मैं दक्षिणा दूंगा। हट गया बहुत ज्यादा हट गया तो मां तो आ गई तेजी तो सर्व दक्षिणा देता है ला 14,000 मोर ला है 14,000,000 मोरे ला 14,000,000 विद्या पड़ी है तो ठीक है महाराज वो पहुंचा लघु गया लघु के जान कहा तो यज्ञ सुना के एक स्नातक आए स्नातक मानो विद्या पूरी पढ़ करके पीछे स्नान करते हैं उनको स्नातक कहते हैं। पूरी विद्या पढ़ कर गुरु जी की आज्ञा लेकर स्नान किया अब उसमें महाराज को दक्षिणा देनी है तो 14,000,000 मोहरों की एक दक्षिणा मान दी और राजा आया तो राजा लावे क्या राजा के घर में पीतल की गांव कांसे की थाली नहीं थी थाली सर्वदश दे लिया थाली नहीं थी तो मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें अपने चावल और कुंकुम रख रख कर उसकी भेंट कर लिए गए। स्नातक का बड़ा आदर होता है विद्या पढ़ के स्नातक आता है तो आदर किया राजा को भी चाहिए कि स्नातक आ जाए तो आधा मार छोड़ दे स्नातक है पढ़कर आया है आधा मार छोड़ दे राजा को भी आधा मार छोड़ना चाहिए तो ऐसा चाहिए पूजा करो तो जाड़ा ले कर गए मिट्टी का बर्तन लेकर पूजा करने गया महाराज पंडित जी मन में हो गए ठंडा हो गया। पूजा के लिए आरती के लिए भी धातु का बर्तन नहीं है धातु का बर्तन महाराज लघु के घर में धातु का बर्तन नहीं तो क्या कहे ठीक है महाराज राजी हो गए जाने के आप जाते क्यों हो क्यों आए थे कहा तो भी याद था मैं अब जाता हूँ बात तो बताओ क्यों आए थे तो ब्राह्मण था सच्ची बात थी कह दी भाई ऐसे गुरु जी ने कहा मैं क्यों ऐसा लो कह बेटा तुमने पढ़ लिया ठीक है मैंने हट किया दादा मेरे से लो 14,000,000 असर पे सोने की जाओ ठीक है बोला तो मैं कहा जाऊं आपका नाम सुना कि महाराज धामी है कोई महाराज यहां लेने के लिए गया खाली नहीं लौटा कोई खाली लौटा नहीं तो वहां जाऊं इस बार गया था मैं, तो आप क्यों लौटते? आप ठहरो, ये तीन अग्नि आए यहाँ, ये हमारे अग्नि का मंडप है, यज्ञ का उसमें तीन अग्नि है, चौथे आप विराजमान हो जाओ। ब्राह्मण का अग्निवंश है, अग्निवंश ब्राह्मण का है, विश्वास था आप इसमें विराजो। चार अग्नियां हो गई, चार अग्नि आप विराजो, मेरे के दर्शन हम प्रबंध करेंगे, आप भी दर्शन प्रबंध करेंगे। भगतो बदान्यंदर इतो में माँ भूत परिवाद नवावतार, ये हमारी निंदा का नया अवतार हो जाएगा। कौन सा प्रपद्य वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु ऋषि शिष्य है, कौन उसका नाम है? कौन सा प्रपद्य वर्तन्तु शिष्य गतो बदान्यंदर इतो में, दूसरे दानी के पास गया, ऐसा एक नया अवतार हो जाएगा। मेरे पास आकर के कोई ब्राह्मण खाली गया नहीं अभी तक, ये नया अवतार महाभूत, महाभूत परिवाद नवा अवतार, ऐसा अवतार न हो जाए। आप विराजो, मैं करूंगा, ऐसे विचार कर विराजमान कर दिए। रात्रि में विचार किया क्या करें कि कुबेर बढ़ता बोलेगा, कुबेर बढ़ता बोले उसको जीत करके वासना की सुनना ब्राह्मण की सेवा करेंगे। तो घोड़े पर सब, अपने रथ पर सब पर रख दी सामग्री, युद्ध की सब सामग्री रख कर तैयार करके और होम किया। होम करके आज्ञा लेकर अग्नि देव की पूजन करके और चढ़ाई करेंगे। महाराज विराज मैंने कर ही दिया हुआ, पर वो अग्नि जो ऐसे अग्नि प्रदक्षिणार्थी हविमान थे, प्रदक्षिणार्थी परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा जो अग्नि परिक्रमा करी, अग्नि अग्नि अग्नि होम की परिक्रमा हो रही है, तो कहा शगुन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शगुन है, ऐसा करे होम किया। होम करके रात्रि के सोते, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में चलना है। तो कुबेर को पता लगा कि मेरे वो आ रहा है, कुबेर के पहले काम पड़ा हुआ था। जब पिताजी यज्ञ करते थे रघु, तो रघु गया घोड़े की रक्षा करने को, तब तो वह कहा है रघु निर्जित कृति भगवान, हमारे को जीतो तो कृति हो जाओगे। महाराज घोड़ा चुरा लिया, घोड़ा आगे आगे चलता है, पीछे सब सेना लिए, रघु लड़का था उस समय, रघु आज राजा हो गया, घोड़े की रक्षा के लिए घोड़ा करते लुप्त हो गया, देखते ही घोड़े घोड़ा बंद हो गया, आंख भी देखी नहीं घोड़ा कहाँ आ गया, इन्हें चुरा लिया। तो माँ को याद किया, नंदनी गौरी उसी कृपा से पैदा हुआ था, कामधेनु की बसरी थी नंदनी, उसकी सेवा से रघु पैदा हुआ, समझे? तो वो रघु ने करे पूछ लगे, नंदनी प्रकट हो गई, प्रकट हो गई, रघु संघास किया गोमूत्र संघास किया, तो गाय है वो अगर संघास करे तो बहुत बढ़िया, बैल वह पोटा करे तो बहुत बढ़िया, ये शकुन होता है। गाय ने संघर्ष किया, उन्होंने आसमान लिया, आंखों में लगाए, आंखों में लगा दे दिया, इंद्र ले जाए घोड़ा, दिखने लग गया इंद्र, दिखने गया घोड़ा, दिखने लग गया इंद्र, ले जा दिया है। तो मैं कह ग्रहण शस्त्र भी है सट गए नकल कृति भगवान, रघु ने ललकारा, मेरे जीते में नाम कृत नहीं है, असल उठाओ उठाओ शस्त्र, मैं चलता था उस शस्त्र, सावधान हो जाओ। रघु ने ललकारा इंद्र को, बाण छोड़े जोर से, तो नंदनी गहु सहायता करे से काम देनु, तो उसने कहा तुम युद्ध मत करो, इंद्र डर गया, इंद्र ने जीतने की हिम्मत नहीं है, वो क्या चाहता है, क्या घोड़ा में चाहता हूँ। कहते तेने 100 यज्ञ किए तू मेरे पिता ने, 100वां यज्ञ है ये, तो शतक्रतु नाम हो जाएगा, शतक्रतु नाम मेरा एक केवल, जैसे विष्णु भगवान शंकर को त्यंबक कहते हैं, विष्णु पुरुषोत्तमा पुरुष है, पुरुषोत्तम नाम से विष्णु है, पुरुषोत्तम नाम से, और त्रिवक नाम भगवान शंकर का है, ऐसे ही मेरा नाम शतक्रतु है, वो शतक्रतु तुम्हारा पिता बन जाएगा, 100 यज्ञ हो जाएंगे तो इंद्र बन जाएगा वो, मैं ये नहीं सह सकता, घोड़ा तो मैं ले जाऊंगा, तुम कह दू मैं ले जा दूंगा नहीं, विवाद हुआ तो मेरी बात मान ले, हमारे 100 यज्ञ पूरे होने का जो माध्यम वो पूरा हो जाए, 100 यज्ञ हो जाएगा, शतक्रतु नाम नहीं होगा और पूरे हो जाएगा, यज्ञ का फल हो जाएगा, इंद्र ने सबने कह दिया। तो रघु ने कहा कि आपका ऐसी बात है तो आपका पिता, आपका आदमी जाकर कहे मेरे पिता को, मैं नहीं कहूंगा घोड़ा नहीं ले, मैं नहीं कहूंगा बिना घोड़ा दिए, अच्छा वो मैं करूंगा, सब प्रबंधन करूंगा, अपना आदमी भेजो, अपना आदमी कह दो कि आज रघु से हार गया इंद्र भी और घोड़ा ले जाएगा और आपको फल हो जाएगा, 100 यज्ञों का फल हो जाएगा, आपका आदमी कहेंगे पिताजी को, मैं नहीं जाऊंगा, तो कहिए सब हम करेंगे। तो महाराज इंद्र हार गया और अपने आदमी को भेज कर कहा कि शतक्रतु मेरा नाम है, आपका शतक्रतु नाम ना हो, इस वास्ते आप घोड़ा ले जाते हैं। तो जीत कर बात को कुबेर जी जानते थे, इस बात को कुबेर जी जानते थे कि अब तो राजा हो गए रघु, तो कुबेर जी इस बात को जानते थे, ये बता रहे थे, ये बताने के लिए आदमी ने सागर कहा अब राजा हो गए, नंदनी के वरदान से ही पैदा हुआ था रघु वंश तला, वंश नष्ट हो गया था, वंश तला रघु के नाम से रघु वंश ही बन रहा, राम सिंह ने रघुवंशी बदरा गुण का गाढ़ा हे जो जी रघुवंशी बदरा रघुवंशी बदरा रघुवंशी सुवंश दला वंश वंश से करता तो वनंत के तीन सुदक्षिणायाम तरिया से सुदक्षिणायाम तरिया से। महाराज अंत में ऐसा कहकर फिर गया रघु, तो बात भी आ इधर ऐसे हुआ, उस रात्रि में क्या हुआ कि कुबेर ने वर्षा कर दी, कुबेर ने वर्षा कर दी, सूट बैठे तो सोना ही सोना पड़ा, तो जाकर लगे महाराज और समझ जाए मैं तो 14 लाख ही लूंगा, अधिक लूंगा नहीं। रघु ने कहा कि मैं रखूंगा नहीं, ये सब आपके निमित्त आया है, मैं कोड़ी अभी नहीं रहूंगा, 14 वो तो वे लगे, दूसरा हाथी पर लाद करके 16 सोना पहुंचाया गुरु जी के, लो महाराज अब सब मैं दे रही हूँ, ये आपका है ब्राह्मण के लिए आया हुआ है, मैं दे रही हूँ भाई। तो ऐसे हुए रघु महाराज, तो सर्वस्व दक्षिणा है वो, तो सर्वस्व दक्षिण तो बड़ा भाई यज्ञ हो जाए, आप सब चीजों पर जब तुरंत रख दे भगवान के समर्पित कर दे, इतना बड़ा यज्ञ हो जाए आपका, इतना बड़ा यज्ञ जैसा रघु ने किया ऐसा, आपकी जो चीज है गरीब से गरीब है वो ब्राह्मण भी अपने लंगोटी पैर करे वो जब सब ले लो, सब देता सर्वस्व दक्षिण, जैसे राजा छत्रपति छत्र करके देने से सर्वस्व दक्षिण हो गए, ऐसे गरीब आप लोग धोती पैदा लग हो गया, बस सब आप ले लो, पुण्य वही होगा जो लाखों को तय हो समय होगा भाई। अरे विश्वजीत याद किया, विश्वजीत सब लुटा दिया तो हम भी समय लुटा दें और क्या करें। और हम लुटा दे भी जयराम जी हमारे वर्ष कहते थे।